Drugi buł się zregenerował. Jeszcze nie skończyłeś? Dalej nie zebrałeś wystarczająco ki? Moja moc zanika. Co to ma znaczyć? Podczas kumulowania ki, Goku nagle wrócił do normalności, będąc w trybie Super Saiyanina. Vegeta, wszystkie 7 smoczych kul właśnie zostało zebrane. Przywołajcie natychmiast Porungę. Teraz możesz wypowiedzieć swoje życzenia. Spełnię twoje 3 życzenia. Przekażcie mi energię. Stworzymy ogromną Genkidamę. Dalej, wypowiedz je. Dalej pamiętasz język Namechan? Tak. Porunga. Odległa planeta Ziemia została zniszczona, przez co zniknęła. Jeśli możesz, przywróć ją do poprzedniego stanu. Dobrze. To nie będzie trudne. Ziemia naprawdę została przywrócona. Udało się. Udało. Spełniłem twoje pierwsze życzenie. Pora na kolejne. Możesz wypowiedzieć drugie. Niech no pomyślę. Jakby to powiedzieć? Proszę, abyś przywrócił do życia wszystkich ludzi, którzy zginęli od momentu przybycia Babi Diego na Ziemię, pomijając tych bardzo złych. Zrozumiałem. Jednakże wymagać to będzie cierpliwości, albowiem lista jest spora. Dobrze. Nawet do tego jest zdolny? Dlaczego ty, kurduplu? Dlaczego ty? Puszczaj! No dalej. No dalej. Dajesz, kurduplu. Szatan! Yeah! Robi się niebezpiecznie. Zauważyłeś to, Kakarotto? Tak. Pulchniejszy Buu traci na swojej sile. Z ich dwojga to on przyjmuje obrażenia. Jeszcze nie skończyliście, Dende? Życzenia nie zostały jeszcze spełnione? Przestanie się na nas wydzierać. Porunga ma nie lada problem. Dziękuję, że czekaliście. Twoje drugie życzenie zostało spełnione. Udało mu się. Udało. Ziemia wraz z jego mieszkańcami została przywrócona do życia. Czy to w porządku? Co planujesz zrobić? Vegeta? Twoja aureola zniknęła. Co za szczęście. A więc wcale nie jesteś taki zły. A więc nie zostałem zabity przez Buu. Dobroć. Co na tym świecie oznacza to słowo? Co się tu dzieje? Głowę bym dał, że zmieniono mnie w czekoladkę, potem zostałam zjedzona przez Majina Buu i trafiłam do nieba. Już łapię Vegeta. Chciałeś wskrzesić Gohana i Gotenksa, by też mogli walczyć, racja? Mylisz się. Właśnie zaczynamy. Przygotuj się. Przygotować? Na co? Przygotuj się na Genkidame. Genkidame? Powiedziałeś Genkidame? Twoim pomysłem było użycie Genkidamy? Zgadza się. Trzymaj się, Buu. Tak dalej. Przyłóż mu. Co się stało, Buu? Jeśli to mój sen, to powinieneś być stroną zwycięską. Mój Buu. Zmieniłeś się w cukierka. Powiedz z tą Genkidamą, to niemożliwe, nieprawda? Nawet jeśli zebrałbym trochę więcej ki od każdego. Już to raz mówiłem. Pozwólmy ludziom wziąć odpowiedzialność za losy Ziemi. Oprócz tego nie dostaniesz po trochę od każdego. Masz ich namówić do osiągnięcia swoich limitów. Do granicy wytrzymałości? Vegeta. Porunga chce, aby wypowiedzieć trzecie życzenie. To nieistotne. Niech spełni cokolwiek. Nie chcesz powiedzieć, że dla mnie cokolwiek... Mniejsza z tym, słuchaj. Kaioshin słucha? Tak. Chcę przemówić do wszystkich ludzi na Ziemi. Zrób coś z tym. Mówiąc tak, chcesz, abym użył ku temu magii Babidiego? Nie mogę tego zrobić. Obawiam się, że to niemożliwe. Co? Zostawcie to mnie. Kto to? Ten głos. Czy to czcigodny Kaio? Zgadłeś. Twój wybór odnośnie Genkidamy jako ostatecznego ataku jest świetny. Dobrze mów. Mniejsza z ziemią. Możesz przemówić do całego wszechświata. To bardzo pomoże. Czy mnie słyszycie, ziemianie? Przemawiam do was z odległego miejsca. Ufam, że już wiecie, ale większość z was została zabita przez Majina Buu. Jednakże udało mi się was wskrzesić za pomocą mistycznej mocy. Z waszymi miastami i domami powinno być tak samo. Jednakże to nie jest sen. To jest na jawie? O czym on gada? On przemawia do wszystkich ludzi na ziemi. Wiedziałem, że to sen. Hej ty, jeśli macie czas na takie gadki, to może pomożecie Buu. Wiem, poczekaj moment. Gdzieś daleko w kosmosie jest wojownik, który walczy z Majin Buu w waszym interesie. Będąc szczerym, szanse powodzenia nie rokują najlepiej. To Vegeta. Siłą Majin Buu znacznie przewyższa nawet cela. Vegeta. Dlatego też chcemy użyć waszej mocy. Unieście swoje ręce ku górze. Zbierzemy razem energię, aby pokonać Buu. Poskutkuje to znacznym zmęczeniem, ale nie obawiajcie się. Poczujecie się tylko jak po dłuższym sprincie. Teraz zróbcie to. Wznieście swoje ręce. Ten facet ma kiepskie podejście w kwestii proszenia kogoś o cokolwiek. Dobrze, Kakarotto. Zaczynaj. W porządku. Nieźle, Vegeta. Muszę dać ci więcej punktów. Niech wszyscy podzielą się swoją genki ze mną. Proszę. To jest to. Genki Dama. Załatwione, tato. Vegeta. To do ciebie niepodobne. Nadchodzi. Nagle zrobiła się wielka. Dragon Ball Kai Z. Smoczy kule. To od Gohana i pozostałych. To niesamowite. Samo ki od nich spowodowało, że już jest ogromna. Świetnie. Więcej. Więcej. No dalej. Niech więcej ludzi podniesie swoje ręce. Zrozumiałam, Vegeta. Proszę. W ten sposób? Trzymaj. Proszę. Tym razem otrzymałem ki od Kuririna, Bulmy i reszty przyjaciół. Dobra robota, Vegeta. To działa. Udało się im. Goku, teraz szybko wykończ Buu. Niesamowite. Pomyśleć, że mieli takiego asa w rękawie. Naprawdę ci ludzie są niesamowici. To dziwne. Skoro wszyscy ludzie na Ziemi przekazują swoją energię, to czy Super Genki Dama nie powinna być o wiele większa? Od teraz? Od tej chwili będzie jeszcze większa. Jestem tego pewien. Tak. Porunga. Jesteś pewien, iż przywróciłeś do życia wszystkich, prawda? Oczywiście, że tak. Co ważniejsze, czy już zastanowiliście się nad trzecim życzeniem? Królestwo Kaioshin. Cholera, nie. Czyżbyśmy nie zdążyli? A niech to. Byliśmy tak blisko. Spójrz tam. Buu nadal walczy. Rany, nie strasz mnie tak. Vegeta. Od tamtej chwili nie powiększyło się nawet odrobinę. Prawdopodobnie to za mało, żeby pokonać Buu. Dziwne. Już dawno powinna być gotowa. Czemu nie jest? On powiedział, żebyśmy podnieśli swoje ręce? Co nam to da? Dlaczego słyszę tak głosy? Kto to do diabła był? Ten głos był jakiś podejrzany. Co powiedziałeś? Jakoś nie mogę temu zaufać. Myślą, że po czymś takim ktoś podniesie ręce? To było przerażające. Chodźmy dalej. Jestem głodny. No dobrze. Co wy na to, żebyśmy poszli coś zjeść? Nie dajcie się nabrać. To nie ma z nami nic wspólnego. Co to ma znaczyć? Patrz na mnie. Bądź cicho. Nie dajcie się nabrać, mówisz? To nie ma z nami nic wspólnego, powiadasz? Niech ich piekło pochłonie. Jak śmiecie tak mówić? To wasza ziemia. Jak długo będziecie zachowywać się jak rozpieszczone bachory, nim poczujecie zadowolenie? Co jest nie tak z wami, ziemianie? Genki-dama nie staje się ani trochę bardziej Genki. Nie, Buu. Buu. Buu. On już dłużej nie wytrzyma. Proszę, pomóż Buu. Cholera. Nie będę znowu prosił. Zjeżdżaj stąd. Czekaj, zachowaj spokój, Vegeta. Jak mogłeś prosić ludzi w ten sposób? Nie poddawaj się. Musisz przekonać wszystkich na Ziemi. Nie ma innego sposobu, żeby uratować wszechświat. Posłuchajcie, ziemianie. Powiem to jeszcze raz. Przestańcie jęczeć. Jedyne, co musicie zrobić, to podnieść swoje ręce. To nie zadziała. Szkoda, Vegeta. Mimo wszystko to był dobry pomysł. W końcu zrozumiałeś, jakim typem rasy są ziemianie, czyż nie? Co ty robisz, Vegeta? Prócz naszych przyjaciół nikt nie podzielił się swoim ki. Wiem, ale nikogo nie przekonują moje cholerne słowa. Szlak. Hej, ziemianie. Współpracujcie, ale już. Chcecie znowu zostać zabici przez Majina Buu? To nie jest sen czy coś w tym rodzaju. Mówię poważnie. Dlaczego nie chcecie użyczyć nam swojej siły? Ziemianie ponownie zignorowali słowa Vegety. Super Genki Dama jest teraz jedyną rzeczą, która może zniszczyć Majina Buu. Hej, to ja, Goku. Cały wszechświat jest w tarapatach. Czemu nikt nie chce nam pomóc? Posłuchajcie, pan szatan przemawia do was. Muszę pokonać Buu, więc użyczcie mi swojej energii. Następnym razem w Dragon Ball Kai, zbawicielami świata jesteście wy. Genki Dama jest gotowa. Nareszcie, Genki Dama jest ukończona.